जो ध्याए गणपति सुख पाए। महिमा अपरंपार प्रतिदिन प्रातः काल जो सुमरे हो भव सागर पार। जय गणेश जय सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्धि के दाता। जो भी तुझको नमन करे वो मनवांछित फल पाता रे, मनवांछित फल पाता। जय गणेश जय सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्धि के दाता। जो भी तुझको नमन करे वो मनवांछित फल पाता रे, मनवांछित फल पाता। मन क्रम वचन ध्यान से तुझको जो ध्याए सुख पाए, जिस पर तेरा वरद हस्त वो जग में कुछ कर जाए। बुद्धि ज्ञान के देने वाले बल विवेक के त्राता। जो भी तुझको नमन करे वो मनवांछित फल पाता रे, मनवांछित फल पाता। जय गणेश जय सिद्धि विनायक। बल को तू बल देवे समरथ को ज्ञान उजाला। सुमिरन तेरा अंधियारे में ज्योत जलाने वाला। तू चाहे तो निर्धन का घर वैभव से भर जाता। जो भी तुझको नमन करे वो मनवांछित फल पाता रे, मनवांछित फल पाता। जय गणेश जय सिद्धि विनायक। जिसका अहंकार हो जाए काम क्रोध मद लोभ मोह में मन जिसका खो जाए। ऐसे पथ भूले को भगवन तू ही पथ पर लाता। जो भी